Ціхай ранічкай да сонца хлопчык выбраўся з двара. Ідзе ён у свет бясконцы пашукаць таго дабра, каб змяніць свой лёс паганы, новым спосабам зажыць, каб увагі і пашаны перад ёю заслужыць. У Сымонкі планаў многа. О, ён слаўна зажыве, гэта новая дарога родзіць мары ў галаве. Па баках палі ляжалі, пападаліся гаі, і дарогі прабягалі чыста срэбра ручаі. І шчасліва беглі далі між высокіх беражкоў. Гаманіла хвалька з хваляй, спевам роўным галасоў. Хлопцу ў душу закідалі водгук згоды і спакой. Іх алешыны віталі і ад соні кахавалі, стаўшы дружную сцяной. Беглі сцежкі між жытамі, па пагорках, па лагах, і зяў гожа васількамі поля жытняга разлог. Шоў Сымон адзін, свабодны і не звязаны нічым. Чуўся ён і полю родным, і тым хмаркам веснавым, і вітаў іх, ім смяяўся падарожны малады, і ціхутка ў іх пытаўся: «А вы, мілыя, куды? Дзеткі сонца і зямлі, клопат, думкі, ўсё пазбыта, вас нягоды абышлі, а дарога ў пяць нітак павіваецца, бяжыць, наабапал з ёю жыта каласкамі гаманіць». І бягуць, бягуць малюнкі поля, лесу і лугоў, і ляжаць бы тыя стрункі зелень засевы шнуроў. А вось там, на павароце, дзе высокі крыж стаіць, яблык вежы ў пазалоце, зяй у небе і гарыць. Хлопчык дальше дзе дарогай, сонца стала прыпякаць. Разважаць пачаў убогі, дзе б спажывы пашукаць. У бок сцежка павярнула, лёгшы з грабнай дугой, а з-за дрэў страха зірнула і два коміны на ёй. Падышоў Сымон, карчомка са стадолай і дваром. Добра ўсім вядомы Шлёмка быў даўно тут карчмаром. Шлёму лаялі і білі, ды не моцна, не са злом, бо яго такі любілі. Не міналі яго дом. І то, як з ім не палаціць, як бы ты не быў з ім груб, і пасудзіць, і парадзіць, ды і выпіць даць не скуп. Абы толькі былі грошы. Няма грошай на павер. Адным словам быў харошы. Толькі і ты яму адмер. Дык не дзіва, што да Шлёмы плыў народ, як у касцёл. Шоў і свой, і незнаёмы, з хутароў ішлі, і з сёл. Тут пасэсар, арандатар, дробны шляхціц, важны пан, хто папіць, гульнуць аматар. Кожны міл быў і жадан. Затрымаўся тут Сымонка, ці зайсці яму, ці не. Паглядзеў, пуста скарбонка. А што зробіцца тут мне? Хоць не смела, ды ступае на карчомны ён парог і са страхам азірае гэта логава бярлог. Удоўж сцен стаялі лавы. За сталом гурткі людцоў. На сталах сляды патравы, хлеб, агрызкі селядцоў, пры бутэльках гоман яркі, там і цесць, і сват, і кум. З рук у рукі ходзяць чаркі, а ў галовах бродзіць шум. Пах гарэлкі, дым махоркі, звіс пад столлю, як туман, і ад смеху і гаворкі дрыгаціць карчма майдан. О, музыка тут, музыка, а ну, хлопча, траляля, патанцуем, сват грамыка, каб аж бухала зямля. А музыка дух у пятах. Як залучаць тут бяда, людзі п'яныя вар'яты, аж бярэ яго жуда. Але тут падскочыў Шлёма. Ну, чаго збаяўся ты? Тут у карчме мы ўсе дома. А ты ж, можа, не святы? Ідзі далі, месца хваціць. Ну, не бойся, не з'ядуць. Пайграй жа, пане браце, у кішэню накладуць. Павярнуў Сымонка крута. А чаго ж баяцца тут? Міг адзін, адна мінута, талент вынесе на суд. Выняў скрыпку, смык падмазаў, ды па струнах як павёў. Ціха стала ўсё адразу. Моўкне бура галасоў. Павярнуліся галовы ў той бок, дзе граў Сымон. І спыняе ўсе размовы гэтых струн прыўдалы звон. Поўна карчма таго звону, ён яе рве берагі і ківае ў тахт Сымону, то адзін тут, то другі. А як пусціць лад вясёлы, забірай рух мужчын, разгарнуў грамы каполы, казака ідзе сам адзін, і самога нават шлёму забірае гэты рух, падае кіўкі другому, а сам кажа толькі «ух». Выйшла хава, дзяцінятки пазбягаліся сюды, ходзяць плечы іх, лапаткі на вясёлые лады. Кончыў граць, скідае шапку, даказаў сваё ж такі, і працягвае ён лапку, зазвінелі медзякі. Адараюць хлопца шчыра і грашыма, і дабром. А грамыка даў паўсыра і дзясятку серабром. А ў агульным шуме крыку выхвалялі яго ўсяк. Чый ён жэ ўжык, ось музыка, ось вся кроў яго мастак. Першы крок – пачатак справы, слова – шлёмы самаго. Штось прамовіўшы да хавы, ідзе шлёма да яго. Слухай, хлопча мой, малойчык, хочаш нештачка ты знаць, да мяне зайдзі ў пакойчык. Маю штось табе сказаць. Што ж ён скажа? Знаць цікава. Трохі цяміць і Сымон, бо і на лад выходзіць справа, і ў пакойчык ідзе ён. Зашчаміўшы грошы ў жмені, ён вайшоў у той пакой. У пакоі страха ў цені мільгатнулі талакой. Вочы ўзняў ён, што за дзіва. А які ж там гэта дзед? Чаго ён глядзіць так скрыва? І дзіўны ж такі партрэт. Пойдзе ўлева, стане ўправа. Рабін поглядам жывым так і цягнецца за ім. Ось праява дык праява. Хіба ўгневаны ён чым? Але валіць тут кагалам племя шлёмава ў пакой. І пастала цесным валам і гудзе наперабой. То з Сымонкам, то з сабою, а з іх самай дасціпны бярэ скрыпку і рукою дакранаецца струны. І не рад Сымон той чэсці і кампаніі такой, хоць бы ногі як унесці, горш астрога той пакой. А той хаім змайстраваўся, каб і смыкам павясці. Тут Сымон усердаваўся, ды стаў хаім атрасці. Хаім толькі скаліць зубы. Скрыпка ўжо бярэ абрам. «Го, абрамка, го, мой любы! Скрыпка кажа, цірарам!» Ён да скрыпкі здольнасць мае. «Ну, пайшлі вы, во, навек!» Шлёма новы тон прымае. Шлёма спрытны чалавек. «Вось паслухай мяне, шлёму. Знаю, хлопча, я твой хлеб. Кепска жыць вось так, без дому. Я ўсё бачу, я не слеп. А ты б мог жыць так, як трэба, мець прыпынак, пэўны кут, і па бораду мець хлеба, і не мець вось гэты бруд. На табе ж адно лахмоцце, уй, які халат рызман, на цябе зірнуць страхоцце, і сам высах, як таран. Трэба ж справіць і адзенне, і мець боцікі ў запас, і да квасу мець і квас». Трэба ў грунт пусціць карэнне. Трэба ж нешта мець на мэце, калі маеш тут цара. І не шворыцца па свеце, у двор ходзячы з двара. А што выхадзіш? Нічога. Проста нельга тут маўчаць. І пачаў малога, як той бацька навучаць. Хочаш быць ты чалавекам? Хочаш мець прыпынак кут? Пад маёю будь апекай. У мяне бываюць людзі, ды не простыя, паны, любяць музыку яны. Вечарынка часам будзе, а ты возьмеш сабе скрыпку, цімта, цімта, цілілі. Шлёма рукі ўскінуў шыбка, як бы струны там былі, а ён сам мастак-музыка. Аж Сымона бярэ смех. Ну, турбота невяліка, і адмовіцца тут грэх. Дык якое тваё слова? Ну, падумай і скажы. А што ж граць, мне ўжо не нова. Скрыпка, смык мне не чужы, і я згодзен быць у пана. Я застацца тут гатоў. Так Сымонка негадана там прытулішча знайшоў. Дом карчомны быў вялікі, места хваціць хоць каму, а тым болей для музыкі, чаго ж трэба больш яму. Кухня будзе 7 на 10, там ёсць печ, за печчу кут. Хоць прусы там куралесяць, але Шлёма сказаў: «Гуд, што там добра, цёпла, суха, спі сабе, як добры пан, а што ходзіць прус псяюха або злодзей таракан, пагадзіцца з гэтым трэба. Многа ў свеце валацух, жыць дазволіла ім неба, іх не возьмеш на ланцух». У той кухні меў пасаду Шлёмаў парабак Яхім. Хлопца ўзяў ён пад уладу і памог яму сім тым. «Ось цяпер ты князь, ды годзе, пазайздросціць сам прусак, той, што ў шчыліне гасподзе век праводзіць не варак», — жартаваў Яхім з музыкі, як абладзілі пастель. «І сам Шлёма, пан вялікі, а яшчэ большы круцель, так не будзе сваёй хавай у пярынах пачываць», — так казаў дзяцюк рухавы, бо любіў пажартаваць.